Jaun Andreok, hemen txapelketan badaukagu. Y a continuación, Taxi el programa. Eta esaten duen bezala bakizunez, Taxi. Welcome familia, Taxi. Taxi. Yeah, man. Berriozar irratiak aurkezten du. Zuzenean. Taxi, el primer programa sobre ruedas que corre, que recorre la ciudad montado en su taxi furgoneta. Bienvenida, bienvenido a esta hora de auténtica radiofonía rebelde. Goizeko, 11:07. Ene telefonoan. Ene erlojuan. Nire erlojuan. 11:00 izan daitezke. Baina gaueko 9:00 ere izan liteke. Eguerdiko ordu biak. Gaualdeko ordutxoren bat, zergatik ez. Denbora garrantzitsua alda. Ikusten, orain geratzen naiz hemen. Bapatean. Isiltasunean. Hau da. Taxi. Kalera. Ateratzen naiz berriro. Etxetik. Kalera. Beste egun batean, lana egitera, nire taxia hartuko dut. Eta, Iruñerriko kaleak zeharkatuko ditut norbaiten bila. Igual, zure bila, zergatik ez. Zure konpainiak betetzen nauelako, zure konpainia gustatzen zaidalako. Zergatik ez. Ekarrekin ondo pasatzen dugulako, ordu betez, bi ordutan. Nordaki? Kotxeak pasatzen diren bitartean, pentsatzen hasten naiz berriro. Astero bezala pentsatzen hasten naiz. Osa askotan, ez? Gure gizartean, gure bizitzan, zergatik gertatzen diren gauzaz, nire historian, nire bizitzan, gogoratzen duzue, nola hasi zen hau, nola aurkezten izuen nire familia, nire ama, nola geneuzkan beti gauza garrantzitsuak, nola esaten zidan. Hori, Rodolfo. Zu aurrera. Rodolfo. Zu aurrera. Beti aurrera. Hori da, esaten zuen Rodolfo. Zu aurrera, beti aurrera, aurrera. Hori da, beti geratu izan zait, nire buruan hori. Rodolfo, zu aurrera, beti aurrera. Eta hori egin izan dut, nire taksiarekin, nire bizitzan, beti aurrera, naiz eta arazo asko izan, eta beti gogoratu izan dut, txikitan ere. Beti aurrera, txikitatik ere, banekien, beti aurrera joan behar nintzela, zergatik ez. Ez neukan beste aukerarik. Hala ere, ama noizbait aurkeztu nizuen, baina aita ez dizuet inoiz aurkeztu. Aita, pixkat, hola, de aquella manera zegoen burutik. Hau da, aurkezten dizuet nire burutik, nire aitaren memoriak eta konsejoak. Lo que es la vida. Pues tiene de lo que es la vida, las dos caras de la moneda, tiene los globos de la tierra, que son muchos globos. Cuando antes del diluvio, que lo Matusalén estuvo poblada, 8 globos, 8 paraísos tenía por dentro. De Sial y Shima, cada globo de Sial y Shima, pues es dos paraísos. Horrelako kontitxuekin, bizi izan nintzen txikitatik, ama alde batetik beti berdin hor, Rodolfo zu aurrera, beti aurrera, eta aita, ba beste kontu horiekin, ez? Sial y Shima exterior, Matusalenen asuntoa, bai, betidanik bizi izan naiz, nola izan, ez? Erokeriaren munduan nahiko hurbil izan da, ez? Erokeriaren mundua, eta bizarrismoaren mundua, psikodelaren mundua, nahiko hurbil izaten. Hala ere, bueno, ez dut esan behar edo, beti familia ondo tratatu ninduela, ez? Amodioa izan nuen familiaren partetik. Hori argi dago, adibidez, aitak esaten zuen bezala. O sea, el amor es lo más fuerte que hay, más que la fuerza, más que la violencia es el amor. Y la razón sobre todo, y la ley por encima de todo. El amor es lo más fuerte que hay. Más que la fuerza, más que la violencia, y la razón sobre todo, y la ley por encima de todo eso. Hori da, arrazoia, amodioa. Beti hori da garrantzitsuena. Amak esaten zidan, beti aurrera, aitak esaten zidan ere, amodioa garrantzitsuena zena, eta badakizuen ni txikitatik ere, ba, frogatu izan nuela hori, ez? Gogoratzen duzue, nola kontatzen nizuen hasieratik. Oh, ze egun polita, maitia! Bai, Rodolfo, bai. Eguzkia zu bezain polita dago. Bai, Rodolfo. Baina zata ez ala! Amodioa eta arrazoia. Bi pilar edo bi gauza oso garrantzitsu nire bizitzan. Baina ikusten duzuenez ere, beti ere ezen ondo ateratzen ez, eta amaren konsejoak, Rodolfo zu aurrera, bete aurrera, badakizuen nire izena Rodolfo dela, ez? Aita, ere hor, amodioa, arrazoia, beti hor garrantzitsu direla, ni naiz eta saiatu, ez nuen oso ondo lortzen, hala ere jarraitzen nuen. Oh, zein egun polita, maitia! Bai, Rodolfo, bai. Hilar, gau honetan hilargi oso polita dago. Bai, Rodolfo. Baina, zertan hori zera! Agur, Rodolfo! Bueno, ikusten duzuenez, amodioa, ez itzaidan txikitatik ere oso ondo ateratzen, ez? Alare, zer egingo diogu, ez? Nik beti saiatzen nintzen, zergatik ez, ez? zergatik ez, amodioa, arrazoia, horiek ziren nire aitaren konsejoak edo. O sea, el amor es lo más fuerte que hay, más que la fuerza, más que la violencia es el amor, y la razón sobre todo, y la ley por encima de todo. Hori da, eta legea guztiaren gainetik. Legea. Eta nor da, hemen legea eramaten duena, gobernuaren burua, gaur egun, nor da? Itxoen dezagun. Antxoaingo ezkabako umeek, beraiek, berak, berauek esatea. Adibidez, zergatik ez, bani batzutan eramaten dituet herri txikitxoetatik. A ber, errepide honetan, joa, iba, auto hau, op, txepa, kontuz bustitzen nauzula, fuck. Beraiek kontatzen didate, eramaten ditut herritik ikastolara eta beraiek kontatzen didate. Hau da, rasoiri buruz pentsatzen zuena. Rajoy. Rajoy es un cerdo. Bai? Zergatik? Esto pica que se las pela, eh? Zer esaten du Rajoyo? Peñat. Es de reza. Esaten du... Da tontu... Da tontuna eta... Baina, zergatik da tontuna? Zergatik ez ge, egun bat... Egun batean... Esan zuen gauza bat... Eta nire familia fastidiatu behar dugu. Nire familia fastidiatu behar dugu. Hori da, Antxoaingo ezkabako umeak esaten zidatena. Rajoy tontuna bat zela eta kesto pika kese laspela badakizue. Batzuetan ume hauek holakoetan nola dabiltzaten, ez? Rajoyri buruz tontuna zela, bueno, badakizue. Umeek beti umekerietan edo ez dabiltzatela, baina batzutan badakizu ere arrazoi puntu bat ere ez zaiela falta, ez? Hala ere, neraitak beti horren arian gauzak esaten zituen, ez pentsa, eh? El Estado es el Etado, no es Estado, es Etado pirata de oposición. Para entrar en una oficina hay que pasar a oposiciones, someterse a oposiciones. Pues esta, no hay más ley que la ley, la constitución, ley dictada de Dios, única constituida, enteramente constituida, que no admite rechazo, reforma, ni mayorías opuestas. ¿Ni mayorías? A ver. Mesez, hau nire burmuñetik berriro entzun beharko dugu. Ze... Erdera esaten den bezala, tiene tela! El Estado es el Etado, no es Estado, es Etado pirata de oposición. Para entrar en una oficina hay que pasar a oposiciones, someterse a oposiciones. Pues esta, no hay más ley que la ley, la constitución, ley dictada de Dios, única constituida, enteramente constituida, que no admite rechazo, reforma ni mayorías opuestas. Uf. Hau lertzearen are ez da bater erreza, eh? El Estado es el Etado pirata de oposición. Hori esaten zidan aitak. Pentsa, zelako perkala esaten den bezala, bai, familia pizka desestrukturatu edo mononukleosika edo ez dakit nolakoa esango nuke, baina bai. Taxi hartzen dudan bitartean, hemen itxoiten nago, errepide batean, eta kontatzen ari nahi zuei hemen, pizkan nire txikitatik nola joan zen gauza, ez? Ba, nola kontatzen zizkidaten zin ziren gauza garrantzitsuenak. Ba, modioa, arrazoia, Rajoyri buruz itzen dugu pizka bat. Eta nola esaten zidan ere, aitak, que el Estado es el Etado. Ez dakit. Azte erokeria, ez? Esaten zidan batzutan bai, ez admititzen dut pizkat gaizki zegoela aita ere, hori hor, ezin dizuet. Eta oposizioa pasatu behar dugula, ez? Ez dakit. Hemen... Poltsikoan irrati bat daukat. Ea jartzen duten zerbait. Zerbait. Ailegatu zara, sintonia onera! Hau da, Jamaika irratia hemen, Berriozaren entzun dezakezu, Iruñerria osoan entzuten dena, Berriozar irratia, 100.8an, zergatik ez, eta gaur, erokeriaren eguna baldin bada, erokeria eta bizarrismoaren eguna baldin bada, edonork! Esan ez baldin badezake nahi duena, hemendik jarriko dugu erokeriaren kontra inkonformismoki batzun sisten taldearen abesti hau eta daukana izena Arnaldotegi Azazi Berriozarratia. Arnaldotegi azken, oie, Arnaldotegi azken. Bizitzan zehar, olakuak dare, amaika ikustekuak, jaiuak are, herri baten gatik, zaborraren pare, zer lortu nahian gabiltzagu, borrokari gabe hausnar, tu. Ikekarri adu korrokagu ez gaiuko dartukon dutan hartu itzekin izanagatik ez inor kartzelan sartu zeretan oragoaz norabide honekin euskal herriak kaske emate aldi zumin gu ez gera fido zuen iruzurrekin pakerik ez da izango sekula kartzelekin salistarra daukat atxa euskal herrikua eia Euskal Herrikua jakiteagatik Arnaldo zergatik dago kartzelan dime beste estatu baten menpean bizitzeko lurraren kontuak hauesek dirade 2010 oainik zaborraren pare Saldiztarra daukat atxa Euskal Herrikua hey, hey, hey. Euskal Herrikua jakiteagatik Itzak, itzak dirade, bideak ere bidaude Itzak, itz bat dirade, garaiak dirata oan ikorrela gaude Itzak, itzak dirade, bideak ere bidaude Itzak, itz bat dirade, ere herria preso zaude Arnaldotegi azken, oie, Arnaldotegi azken. Mire, señor Estado, a mi país tiene subyugado. Quiere tenerlo también doblegado, callado, pues aún no lo ha superado. Mire que sabe, mire que cabe, los vascos con palabras le traben. Mire sus planes de dominación, no está en su cajón ni esa es la clave. Por eso Tegui está en el tribunal. Pues una vez sale para usted tiene que ser irracional. Pues no, también queremos la paz, nuestros hijos dar. Un mundo real, sin tortura policial. Oh, de este conflicto no gana nadie sin usted, y lo sabe bien. Es infinito el intento, controla la red. Tiros en la sien, buena intención vuela siempre contra la pared. Esa su pared, y esa pared tiene que desaparecer. Mire, señor letrado, cuántas vidas han inmolado. Enfado, atentados, soldados mentados, todo puede estar superado. Pero si quiere seguir varado, en dos pueblos enfrentados. Disculpe el lenguaje, no puedo, me sale, usted está colgado. Quien quiera la paz, quien haga la paz. Truque libre el grito, si no tengo libertad. Yo, quien quiera la paz, quien haga la paz. Truque libre el grito, si no tengo libertad. Euskal Herrian Arribarras konxu Bibila eta maak Azkatasuna Itzak, itzak dirade Bideak ere bidaude Itzak, itz badirade Garaiak diata oainik horrela gaude Itzak, itzak dirade Bideak ere bidaude Itzak itz badirade, ene herria preso zaude. It's not too late. Arnaldotegi azken, Euskal Herria oie. Rodolfo, zu aurrera, beti aurrera. Euskal Herria azken. guztia Tegiazke. Taxi! Taxi! Irrati entzuteak beti momentu honak ekartzen dizkit burura. Txikitatik txikitan izandako momentu honak. Gaztetan ere, handiagoa edo nagusiagoa izatean ere, zergatik ez. Eta beno, esku egintzutan ere, Berriozar irratiak, beti ere, gustora edo gustora sentitzen ez. Hau irratia entzutean azkenean, herri irratiak ere oso garrantzitsuak dira komunikazioan ez. Izatean, herri aldean edo hurbileko komunikazioa lantzeko. Kasu honetan entzun dugu bai irratian, Arnaldo Otegi Aske, abestia, Fermi Muguruza eta Bad Sound System irundarrak egindako kolaborazio sutsu honetan, txikitan. Haunditan ere, beti musika gustatzen zaigu, hori argi dago. Da beti ere gogoratzen dut, gaur hemen errepide honetan, itxoiten, ia, dedo bezala egiten, ea norbaitek hartzen nauen. Ja, bezeroren bat harrapatzen duan, baina keba, momentuz bezerorik ez. Asi que, txapa ematen dizuet hemen, ziki hostias. Horretrako gaude, ni taxi gidari berritxua naiz. Ze remedio, amatxo. Ai, ama. Eta, lehen esaten dizuen bezala, txikitan elementu edo pilare asko, kolumna asko izan ditutez, nire izaera, ba, markatu izan duena. Adibidez, ama, amona oso, gustatzen zitzaion ba esaerak ezatea, ez? Bera erdalduna da, oraindik ere bizi bai da eta beti gogoratzen dut askotan esaten zidan esaera. Aprendi de todo, maestro de nada. Ba, hori da. Gauza asko egiten ditut, baina ez dut ba, ez da bat ere ondo egiten. Amonari gustatzen zitzaizkion pila bat esaerak. Esaeri buruz hitz egin da, oraintxe gogoratzen dut, oraindik ez dudala ezer esan, zakurraren bilbolinari buruz, azkenengo taxi egunetan entzun izan dugu, zakurraren bilbolina, bai. Errati novela bat, la letxen polvo, eta bakizu zer den, zakurraren bilbolina, hola, zakurraren bilbolina, esaten da, esaera bat ere amonak esaten zian bezala, hau beste esaera bat da, kasu honetan, zakurraren bilbolinak erderaz ezan nahi du edo iun jamon. Gutxi gora bera, zakurraren bilbolina bak aur jarraituko dugu nire burutik, nire pentsamenduetatik entzuten zakurraren bilbolina errati novela. Bakarrik esango izuet gogoratzeko zin izan zuen anirekin egon pasaren asteetan zakurraren bilbolina gansterren gaster historia bat da. Hiri asmatutako hiri batean gertatzen dena. Egon da hor txakur batekin historia bat, lapurketa bat, mafiosoak, Giacomo Cavolfiore, Nicolaoek istripu bat izan dute, belausutxua beste aldetik dator, dago baserri bateko baserritarrak, balga la redundancia, horti daude ere. Eta azkena entzun duguna, izan da egon dela auto istripu bat. Hau da, zakurraren bilbolina, bai jauna. Azken kapituloa. Bueno, azken kapituloa. Ez. Ez dago ez. Azken kapitulorik. Ai ama. Bueno, ez gara larrituko, ez? Ez dago inolako arazorik. Hau, momentutxo batean konpontzen dugu. ¡Mesedes, etorri! taxi etorri, baina hemen ez dait inora agertzen. Me kago en la leche. Hala ere, bitartean entzungo dugu segundutxo batean. Beste egunean, ekorritu zitzaidan, edo gertatu zitzaidan beste historia txiki bat. Kaleko bazterrean. Pausok hau bildu nintzen gidarian ontzauden Giltzak bakarri zeuden eta lapurtu nuen Kaleko bazterrean taksia ikusi nuen Kaleko bazterrean taksia ikusi nuen Pausok hau bildu nintzen gidarian ontzauden Giltzak bakarri zeuden eta lapurtu nuen Urrengo goizaldean itxasertze batean Bakarrik esnatzean taksiari begira Desagertua zela, konturatu nintzela Agur beti maitea, nire taksi maitea Agur beti maitea, nire taksi polita Agur beti maitea, nire taksi polita Behin bai, behin galdu zitzaidan taksia, baina gero berreskuratu nuen Horein bai, entzungo dugu nire burmuinetik Zakurren Bilbolinaren azkenengo kapitulua Jaun Andreok, azken orduko albistaren berri eman behar dizuegu eta. Dakizuen moduan manifestazio jendetsua izan da hiriko kale nagusietan zehar, Gaztaia lemapean. Bukaerara iritsi aurretik istiluak izan dira gaztaintza eta manifestarien artean. Azkenek, barrikada batekin errepidea moztu dute, gazta tonelada bat pilatuz, eta su eman diote. Gazta erreusaia kilometro askotara edatu da. Gaztaintzak gaz maskarak jarrita ekin behar izan dio, eta... Tentsiogunen agusienean, gaztaintza kargatzeko prest zegoenean, istripu batek egoera irauli du. Motozikleta bat eta auto bat gazta barrikadaren aurka joan dira, urren ez urren. Hiru gizonezkok izan dute istripua. Istiluak eten eta ambulantziari deitu diote. Hala ere, heldu aurretik zaurituak atxilotu egin dituzte, manifestariak harrituz. Polizia iturrien arabera, Komisaldegira eramandakoen artean, nazioartean bilatzen zen mafiaburu garrantzitsua zegoen. Giacomo Cavolfiore, italiar gaizkilea, bere aurkako atxiloketa agindu ugari zituena. Bere laguntzaile gidaria ere atxilotu dute, eta motorrean zioana ere bai, bada ezpada. Dirudienez, atxilotuen artean autolasterketa eta tiroketak izan dira, beren arteko negozio beltzengatik. Liskarra istripua izan dutenean amaitu da. Hain justu manifestazioko barrikadaren aurka jo dutenean. Gazta erreak inguru guztia zipriztindu du. Hauek izan dira manifestazioko lekuko baten adierazpena. Barrikadak, mafiosoak, autopertsekuzioak, zerbait entzuteko jaio gara. Eskerrak itunbera kalearekin ez dutela zer ikusirik. Eskerrak bai. Han, Belauzo. Belauzo jauna! Enteratu hau zara estripua izan dela. Iri antigunean, gaizkile bi bata besteari segita. Ha, zagurraren putzadat egin. Gauza bat, bilete honen balioa zein da? Egun, eta makala. Zeba? Ez, ba, zenbakia ikusi ezin dudalako, noski. Ezkerrek asko, eh? Ah, ondo segi, joan behar daukat. Bai, agur. Agur, bai. Eun euroko bileteak? Dirutza soinean daramadana. Pentsatze dutzak, pixagurea ematen dit. Hemen txabertan egingo dut, kale kantoian. Eze lasaitua. Baina zer. Zela saitu hartu duen hor Belauzo jaunak. Itzultzen gara taksiaren errealitatera, nire errepidera. Hor dago Belauzo jauna txisa egiten, baina guk gurera jarraitzen dugu. Hau dira oraindik Gaztaia manifestaldiaren ondorengo pizkat gertatu zirenak, ez? Gu gurera jarraitzen dugu eta pizkat programa psikodeliko honetan ere gaurkoan ere pentsatuko du eta partaidetza daukagu ere umeena. Beste egunean pizkat bazilatzen galdetu nien. Zergatik ez da posible izatea, noizbait. Adibidez, ba, gidatzeko karneta 9 urterekin ematea. Zergatik ez? Hori ez da egia. Hori ez dela. Hori ezin delako egin. Ez da posible? Ez. Zergatatuko litzateke, 10 urteko jendeak. Segurazki istripu asko. Zergatik. Zer dauzkaz 10 urte, ez? Baina, bihar amaika. Eh? Bihar amaika! Zoriona! Jo, amaika urte, ja. Baina, zuidatu dezakezuko etxe bat, ez? Ez. Zergatik. 18 urte. Maita mar urterekin zergatik ez duzu dugu eskatzen jaistea. Ba ez daukagulako... Arrendik trebetasun asko. Trebetasuna, baina hori ikasten da, ez? Hori ikasten dela. Bai. Hore, egizien dia joten da autoeskolara. Ez... Karo? Bai, baina emezortzi urterekin. Hori, eta zer, eta pentsatu, hemen... Ematen zen duzuela ikastetxean, ba... Baina ez daukagu burua oso burututa hori egiteko. Oraindik. Seguro. Seguro. Seguro. Seguro ez duzula burua burututa. Ez dakit ni. Bueno, izan daiteke hori izaten zuten, izutela oraindik burua burututa. Ni hori ez dakit zer. Pentsatu, badakizue beste bat. Burua ez daukana bez oso ondo. Ere, burututa esaten duten bezala. Da, dibez, nire aitak. Akizu nire aitari pixka dioten zaiola. Olakoak... Si, la garra santa, garra de Dios. Adibidez. ¿Qué tal va la garra santa? ¿Qué tal va la garra santa? Hombre, va aflojando, yo creo. Sí. Sí. Confío que aflojará. Sí, y eso es bueno o malo. Hombre, que acabe la garra santa es buenísimo. No bueno, buenísimo. Es la salvación de todos. Sí. Y de todo. Es la salvación de todos y todos. Hori esaten zidan nera itak. Que acabe la guerra santa es buenísima. Ikusten duzuen nera itak. Pues pizkat ez daukalare burua burututa. Naiz eta orain ba, urte pilo bat izan. Orduan 9 urteko ezkabako. Bueno, 11 ja bete ditula eta zorionak de paso esaten diogu. Ikusten duzuen ez. Bueno, ba, ez da adina ere. Ez da hain garrantzitsua. Adibidez, beste arraizteak ba, zeuden ere badaude. Ba, 9 urteko karneta edo jartzeko, nire zeit bat ere gaizki iruditzen, aber. Igual ez daki zein da frenatzeko pedala. Eta zideago polizia bat inkusten dizu eta botatzen eta pagatzen behar duzu... Multa. Multa. Pagatzen bar duzu. Ikusten dugunez beti bezala ere, hauetan sartzen, fregau hauetan sartzen garenean, gaurko programa psikodeliko, bueno, saio psikodelikoan edo, ikusten duzuen hola, ba, pagatzea ere, ba, Iruñerriko aurren ere, Euskara Maia, pizkat arrarilloa da, eh? Pizkat arraroa da. Jarretuko dugu? Ez da oso zaila jakitza zein den. Para... Pues... ez badu kartxartela kotxearen barruan, ba... Ni ze ez badu aldatzen ere zenazten zaio urtearen txartela orduan ere. Ikusten duzuen ni hemen taksia, ez dut inor, ez dut bezerorik hartzen, krisia da, ez dakiz zer den, baina ez dut bezerorik hartzen, eta ni jarraitzen dut, honekin, 9 urteko umek, ea, karrenet bat izan dezaketen, zergatik ez? Oie, zergatik ez? Usiko dugu adibidez. A ber, zergatik? Eta karreneta. Bai, eta zer, zergatik dugu litzateke? Ba, ez neinela iritsiko, nola esaten. Pedaletara. Adibidez. Baina, gualengo hori gurituzke... Zabestelaz, irango zen dio bat zen. Gaur gidatzen du batek eta oraindik ez du ikasi zen da txikia. Eta ez du memoria ona eta azten zazki gozak eta istripu bat egoten da. Baina, igual ikastetxetan ere ikasi dituzke otogietan. Ezin da zen, dago norma batzuk. Claro, norma batzu daude. Adibidez bait daude norma fumatzearena, 18 baino urte gehiago izan behar da fumatzeko eta hori. Fumatzeko eta hori 18 urte izan behar da fumatzeko. Hor jarritzen dugu, Iruñerriko, umen, euskara ikusten, euskara maila ikusten ere, eta fumatzeko, esaten du. Baina ez, oraindik ere ez duten pozik, eta... Nola ukatzen duten, beti bezala. Bizikleta erosi baino lehen, erosi behar duzu... Kotxera. Bai. Beta zin kotxera erosiko zen duket duzuek. Edo zer... Autokaramara. Autokaramara bat, jateko hortik. Pentsatu ba, edakit ba, amar urterekin hortik ben da. Ni, kotxe bat ikusi dala revista batean, daukadala dutxa denetarik. Oso. Ni. Kalifornia... Kalifornia. Kalifornia ez da? ¿A qué dedicáis vosotros? Yo soy taxista. ¿Taxista? ¿Está completado el taxista o el de taxi? ¿Cómo que no es taxi? No, señor. ¿Cómo que no es taxi? Particular, ¿no? Bueno, pues taxi, medio particular. ¿Esto es que cada vez que andáis cogiendo a la gente sin...? ¡Ay, qué raro! Es así, vosotros andáis corriendo propaganda esto, así. No, pero propaganda no, gente. Por el camino del desierto, el viento me despeina, sueva aroma de colita, nada, nada de labio. Ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de mezcal, de mí por el la noche, ella estaba la entrada. Campana de sonar y me dijo ya mi mimo esto puedo del cielo. Ella enciende una vela y nuestra de camino. Soy voz el corredor y yo te dije diciendo Welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Ay, ama. Ai, ama, zer gertatu zaigu bat batean? Klimas... Au... Interruptus izan da! Taxi, zuzenean beti ere. Inoiz ez dugu aria hartzen. California... California... California! California... California... California... Hotel California ere psikodeliaren munduan sartuta. Pena bat da. Baina ez dugu jarraituko abesti honekin. Que hostias bai, venga! Por el camino del desierto el viento me despeina. Abesti psikodelikoa hemen irrati honetan jartzen duana. Psikodelikoa ez delako ezer ulertzen. Baldin badakizu zer esan nahi duen abesti honek, bere letrak mesedez, deitu duzu Berriozar irratikoei, bereiek nirekin kontaktuan jarriko direlako. Hotel California, California! Neguko egun hauetan, eguzkian pentsatzea, beti gustatzen zaidalako. Venga! Such a lonely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Dale. Erratia jetxiko dut pixka bat. A ber, a ber, hasi nahizela. Jode, ariz... Cago en la leche, ya así zait. Sintonía. Oh, ya está, galdu zait. Ze pena zeo denti klimas egoera izan dugun gurean. Hor, Hotel Californiarekin hasi gara, California esaten zuten bezala, beratzi umei beratzi urtetik aurrera karneta ematearena zergatik ez. Baina hori, fastidatu zegu klimasa. Bitartean zergatik ez, entzungo dugu nere burmuinetik. Erraituko dugu. Zakurraren bilbolina entzuten, zergatik ez? Zakurraren bilbolina. Ja, txakur baten nontxiza bestea gan, ea? Ogoratu, emezegoen belauso, txakur batekin. Zatoz, eskatu gozatzen. Kito, ala, joan lasai, kendu izut pixua. Baina zer da? Gazte! Zatoz, mese bat eskatu behar dizut. Ez da inola gaini txagulan. Ze, Jose Mai, denbora pasa bukatu zaizu, eh? Ben, antxi. Ze... Nirekin aserra zade. Aserre, aserre... Arrazoia zenekan, txagulara begira denbora gehiik pasadut, eta ia aztu nintzen zure portaldi ikusgarriaz. Ba, zengraia, badira ia bi hilat galdi larutan iten ez duela. Orduan, barkatzen diazu? Hor, tira. Guazen barrua, hemen freskatzen nahi duta. Guazen sutondoa. Pizuta da osua. Ez da behar, konjarriko gu egurra, tagarra eta behar dan guztia. Ah, tira, guazen barrua. Taxi. ¡Taxi! ¡Hostia! ¡Chula! ¡Pasa, pasa! ¡Ez dator autori! ¡Ez, ez! ¡Ez dut bidea gurutzatu nahi! Aeroportura eramatea nahi dut. ¡Libra zaude! Bueno, hau ez da taxi bat, bai, bueno. Etorri, hurbilduko zaitxu. Bitxoi, ati egiteko. Lagunduko dizut autora igotzen. Zarratatxo honetatik urrun. Bueno, bueno, bueno. Hemen eskara bat ere gaizki bizi, eh? Gainera, gaztaren krisis bukatzeko dago. Laster, lehen bezain beste hartu za. Nahi duzuna. Alere, ondo janda ibiltzea baino, txakurrak libre ibiltzea nahiago. Bueltatu indiala, beira, hor bat! Utzi pakean hoi! Behaiek ere lasaitasuna mezi dute! Hala, Jose Mai, segi, bai. Oso guztera gabiltzata. Bai. Mm. Ai, ai, ai! Mm. Ai, ai, benantzi! Ai, benantzi, zi! Ai! Oi, oi, oi! Oi! Oi, no, ai, emakulia! Ai, zama! Oi, no, oi! Ai! Ai! Oi, no! Ai! Tan, tan, tan. Zakurraren bilbolina entzun dugu nere burmuinetik, nere pentsamenduetatik. Bitarteani errepide honetan, ez, entzuten hor, nola, eh? Ba, nola bukatu den historia polit-politau, euskeraz egindako historia politau. Eta ere, azkenean nola entzuten, ez, amodioa ere, eta bikotearen arteko, nola, amodioak ere. Aitak esaten zian bezala, amodioa, garrantzitsuena da, legea eta guztiaren gainetik. Alaren ere lagunek ere gogoratzen duzue Jose eta Emiliano nire laguna dauzkala, esperientzia hondiko lagunak. Bikoteari buruz ere gauz bere historia bauzkate. Me quitaba el pelo, nire el que mirar. muchos hablan bobada. Si cada uno, que mira, nadie se puede meter en lo que pasa entre marido y mujer. Sí. Ni las cosas del querer, sí. Ni a casar no se puede aconsejar tampoco, ni a embarcar. Ajá. Porque si te va bien, mal, y si te va mal, pues eso. Y a casar, digo, y el matrimonio no te puedes meter, pues, y nadie sabe más que entre ellos lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó. Nadie sabe lo que pasa, ikusten duzu, ez? Inork ez daki zer gertatzen den, eta inork ezin esan du esan, gizon eta emakume baten artean edo bikote artean, gertatzen denari buruz. Ea zer esaten digun gehiago Emilianok. Cada uno hace lo que se pone los cojones, ¿no? Ya está. Pero algunos te dejan. Pero si miras cuánto te bebes, que si no bebes vino, que si no tomas café, en fin. Amigo, vino rebajado. Pero eso no es del matrimonio, tú. Bueno, eso es diferente. Ya no, mercado, eso es diferente. Pero, depende, pero escucha, es una vida privada. Sí. Si el vino le echa en casa, sí. Si a mí me importa tres cojones, tú coges ni con una rubia, ni que vas con una morena, ni que te vayas a... te se ponen los cojones, ¿no? Pues igual. Eso no tiene que ver con el café, ¿eh? Es du cafearekin zer ikusirik, hori argi dago, ¿eh? Norekin dabian rubia batekin, morena batekin, edo Emilianok, badakizu, amodioa, sexua, pekatua, aitak esaten zian bezala ere. Pekatua, badakizu, ¿eh? Nola den pekatuaren asuntoa. El pecado llegó hace miles de millones de años, no ni en esta tierra ni en Saturno, que tiene 58 siglos de eso. De eso. El pecado llegó pues en un... ahí lo pone todo. Hor jartzen du guztia, hori esaten zian aitak, guztia hor zeukan idazten zituen paper arraro batzuk, eta claro, liatzen zenean oren bezala, el pecado llegó hace Matusalenes eta hace Saturnos, eta claro, ni flipatzen nuen, claro, pixkat hartu dutez bere ideietatik, baina oraindik ere ez naiz bat ere, ez dakit, ohitutzen edo lako erokeriak entzutera, aitatxo pixkat gaizki zeunden. Beste batzuk pixkat gaizki daudenak hemen, orain... Honi buruz hitz egin da ere, badaude ezkabako hor batzuk beti umorea eta pixkat espontaneitatea inoiz ez dutenak galtzen. Hemen, taksia, matxuratu ez dakit ez dago bezer horik gaur hemen, errepide honetan pasatzen autoak, bat eta bi pasatzen beti autoak. Entzungo dugu, proposatzen diguten asmakizuna zergatik ez. Nire burutik. Jaun Andreok, hemen antxoengo txapelketan badaukagu... Irune. Eta zer egingo duzu? Asmakizun bat. Kopiatu behar didazue. Bale. Kotxe gorria. Kotxe gorria. Kotxe gorria. Kotxearen kolorea ja esan dizu. Gorria. Ez da. Nor asmatuko du... Asmakizun hau? Norriakin. Nor asmatuko du bai. Ni uste dut ez dut bater ulertu asmakizun hau. Ulertu alduzuzuk Berriozarri Irratira ditu eta beraiek nirekin kontaktuan jarriko dizuete irratikoek. Nirekin kontaktua dukatelako. Ulertu duzu asmakizunaren historia, kotxe gorria errepikatu ez dakit niri invokazio asunto. Jaun Andreok, hemen antxoengo txapelketan badaukagu. Invokazio asunto bat badirudi. Irune. A ber, Irune, zer esango dazu? Eta zer egingo duzu? Asmakizun bat kontatu, bale. Horrein arte ondo. Buen, atxaloak. Ea, konzentratzen garen. Kopiatu behar didazue. Bai. Kotxe gorria. Kotxe gorria. Kotxearen kolorea ja esan dizu. Gorria. Ez dakit. Baldin badakizu mesez Berriozarri Irratira deitu. Niri hau invokazio antzeko bat edo iruditzen zait. Entzungo dugu aldrebes, ez satanikoen bezala, ea, zergartatzen den. Ni gero, Ez dakit horrela igual. Dokutan pasaron. Igual horrela invokatzen dugu, ez dakit erokeria bukatzeko. Programa ero, saion ero, ratotxo ero honekin bukatzeko. Ai robesto. Bueno. Ez dakit demonio edo invokatuko dugu nolalako erokeriekin, gaurko erokeriekin. Baina eske asmakizun hau ez da ulertzen. Kotxe gorria, kotxearen izen kolorea esan dizut. Ez dakit gaurko saio hau oso eroa gertatzen ari zaigu. Entzungo dugu beste txiste bat. Bere, bueno, txiste, eske ez dakit zer den hau. Beno, a ber, begira. Psikodelia. Bajamito, vale. No cuente siempre el mismo. Kaizo, ama. Adi, eh? Noa, Corte Inglesera. Vale. No, jaunito, estás solo. Ya te torri. Qué chaval. Jaunito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quieres una ropa de Corte Inglés? Sí. Te la compro con 100 euros. Yes. A ver, 100 euros. Toma, venga. Ya, toli zen euro. Si, eta orain txupatu. Kaizo, mama? Burdia. Mama, ya se desola. Hijo, no te caigas. Hola. Pero tú eres tonto. Eso da, o chiste va a dar, pero que da. Bai. Lo que rima con una caca, con una después. Tu culo marihuana. Tu culo marihuana se te sube, bueno. Horrela esaten zuen Beñatek Antxoenetik. Eta gu momentuz hurrengo aste arte agur ere esango dizuegu. Gure demora murritza baita hemen ni errepide honetan bezerori gabe gaur. Bezerori gabe, baina espero dut zure konpainiaren laguntza, babesa eta maitasuna izatea. Gainez esmugilin, agur esango diogu programa honi. Agur. Ba ez, ez dugu abesti honekin bukatuko programa, baizik eta Barainenen grabatutako duela hiru urte grabatutako abesti honekin. Gaur egun bat delako. Ez da egun normala esango dugu, berezia da, baina guretzat, guztiontzat, ni uste, egunak ez dira garrantzitsuak izan behar. Egun bat bakarrik horrekin ez dugu ezer egiten. Egun guztiak dira garrantzitsu. Egun guztietan egin behar dugu indarra. Autaxi izan da, eta betira arte agur esaten dizuet. Egun guztiak garrantzitsuak direlako. Taxi, betira arte. Agur, zutik emakumeak.